Atenção, vai começar Dance Italo. Grant from Above and Beyond, and you're listening to A State of Trance with Armin van Buuren. bijzonder goedenavond. Je luistert naar ID&T Radio en de State of Trance. Vanavond tot 12 uur. De XXL, dus de eerste donderdag van de maand, kun je altijd een extra lange aflevering horen van de State of Trance. Met dank aan mijn nieuwe collega die voor mij zat. De 4 uur zit even bij te komen onder het genot van een geweldige taart. We hebben hier een enorme taart gekregen als dank voor de 150 eerdere afleveringen. En dank aan Michael. Heel veel goede muziek voor je vanavond. From our studio to your radio. Bigger and better. Je hoorde net Hidden Logic Time, de NVO remix, zal binnenkort uitkomen op A State of Trance Recordings. Vanavond voor je Kenny Hayes, misschien wat onbekende naam, maar de Signum Mix zal je misschien wat meer zeggen. En de nieuwe single van Matt Silver en Tony Bird, exclusief voor jou hier bij A State of Trance. We hebben de uitslag van The Future Favorite. Zometeen tussen 9 en 10 de State of Trance non-stop in de mix. En dan vanaf 10 uur Marco V te gast hier in de studio. Hij komt 1 uur mixen en we gaan een special doen omtrent Marco V. Het kon natuurlijk niet uitblijven, een van Nederlands grootste DJ's. Ik ben erg blij dat hij ook een keer in de studio langs wilde komen. Dat allemaal zometeen voor jou als je blijft luisteren naar ID&T Radio. Dit is Russian Murray, The Promise in the State of Trance. we introduce new. Serenade Aura was dat. En daarvoor nieuwe single van Rush and Murray, The Promise. Dat gaat binnen niet al te lange tijd uitkomen op Anjuna Beats Recordings. We zijn bezig met de State of Trance XXL. Vanavond tot 12 uur zometeen te gast Marco V. Heb jij een vraag aan Marco V? Die je hem altijd al een keer hebt willen stellen. Of wil jij een verzoek aan hem doen? Zeg maar een nieuwe plaat van hem horen of een oude klassieker. Ik heb gevraagd of hij alles mee wil nemen. En zometeen tussen 11 en 12 gaan we hem van zijn lijf vragen. Dus stuur een mailtje naar radio@id-t.com. En sms'en, dat kan ook. Doe dat dan naar 4411. Doe spatie, radio spatie. En dan je vraag voor Marco V. Vanavond bij je tot 12 uur dus. Ik zei het net al even. Kenny Hayes, Daybreak, Signum Dub in a State of Trance. Je luistert naar State of Trance op ID&T. Het is de nieuwe single van Matt Silver en Tony Bird, Waimea. En als ik het goed heb, is het de Alex Morph remix. Straks hoor je de uitslag van de Future Favorites, oftewel jouw favoriete plaat van de uitzending van vorige week. Mag ik wat verklappen dat op de vierde plaats is geëindigd Sarah McLachlan met World on Fire, 10,8% van de stemmen. De derde plaats was voor Nicola Gala, Swing to Harmony, de remix, 13,8%. De tweede plaats was voor Signum, de Time Lord. En straks hoor je wat de nummer 1 is. Als Future Favorite gestemd door jullie. Je luistert naar IDNV Radio. Ik ben Armin van Buren. We zijn bezig aan een 4 uur durende aflevering van de State of Trance. Vanavond tot 12 uur dus. Zometeen na 10 uur Marco V non-stop in de mix. En we gaan een special doen om Marco V. Dus wil je nog een keer een Marco V plaat horen? Stuur dan een e-mailtje naar radioapenstaartjeid.com. De opvolger van Waterfall is dit Relocate. Typhoon gaat dit werkje heten. En daarvoor de uitslag van de Future Favorites. Jullie kozen met 37,6% Menno de Jong Guangxi op Anjuna Beach Recordings als Future Favorite. Een plaat die we dus extra aan de gaten moeten houden. Straks na 9 uur gaan we non-stop in de mix voor een State of Trance. En wil je nou alle titels nog een keertje nalezen van deze hele uitzending? Dan kijk je op www.arminvanburen.com en soms ook op www.id-t.com. Nogmaals bedankt voor al jullie leuke reacties. Omtrent de 150ste uitzending van de State of Trance vorige week. Als ik me niet vergis bestaan we vandaag ook officieel 3 jaar met de State of Trance. And still going strong. Dit is Nicola Gala, Swing to Harmony. Sintalo Cabool. Mas brevemente, há mais.